mörk. Jag har säkert på räddningen för det brann. Kurva. Ja. Slå mig inte med en stock i hodet. Går det 200 kronor på. Tack. Rikt inn så lenge. Hulser du. Siste dagen. Jeg ser bakke jeg viser. For sol oppå meg. Nordpå. Som midten av sol. Så lengt det. Naturligvis måtte det. Thank you. Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Det med takk og stor glede at vi i dag bringer stell til Gud i den hellige ånd. For i dåpen så tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket meg, at han har sin sønn, den enige, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og la oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. Vi har små barn med Jesus og at man skulle høre dette. Bare det. Men disiplene visste det. Da Jesus var det, han sendte det sagt. La oss få barn komme til meg. Hindre det ikke. For Guds liv kommer ikke vi til dem. Selv er det som er dere. Den som ikke tar imot Guds liv, slik som lite barn, skal ikke ta imot det. Og han tok den inn til seg. La og la oss høre Jesu ord og befaling om den hellige. Jeg har fått all makt i himmel og jord. Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til mine disipler. Døp dem i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager. Vil foreldre og fattere reise seg. Dere skal være vitne om at det stellet er døpt med et kristne dåp. Og sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar. Og vise omsorg for henne, be for henne, lære henne selv å dele, og hjelpe henne til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, slik at hun kan leve og vokse i den kristne. Og la oss sammen bekjenne takets ord som vi døpte på våre barn. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn og vår Herre, som ble utfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til Guds rike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Send din ånd, slik at Estelle, også du som skal døpe, Den allmektige Gud har i dåpen gitt deg sin hellige ånd, født deg på ny, tatt deg inn i sin troende menighet. Måtte han styrke deg med sin nåde til det evige liv. Guds fred være med deg. Og et lys er tent for Estelle, vår søster i Kristus. Og la oss huske på henne og be for henne i våre bønner. Godt innt henne i vår kjenne. Thank you. Det være seg romaner, noveller, historiske eller akademiske skrifter, eller familiens saga. De alle skrevet med en hensikt om å berøre, forandre eller opplyse leseren. Eller kanskje bare for å gi han eller henne en øre. fra